Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es sehr gut, danke. Und dir? Ah, mir auch gut. Nur auch gut, nicht sehr gut. Nicht sehr gut, nur gut. Ja. Bist du noch Ich krank? denke, noi am făcut foarte multe exerciții. Sag mal auf Deutsch. Ich habe nicht viele Übungen gemacht, aber Weil du keine trotz, Zeit hattest. ja, keine Zeit, Keine, die Zeit. keine Zeit, aber trotzdem, ich habe Trotzdem Fragen. habe ich. Trotzdem habe ich Fragen. Ja. Schieß mal los. Schieß mal los. Schieß mal los. Okay. Verwandtschaft, Verhältnis. E un singur cuvânt. Nu știu dacă l-am pronunțat cum trebuie. Aproximativ. Hai să o luăm pe bucăți. Ce înseamnă verhältnis? Halten. Nu Știi știu. ce înseamnă halten? Halten înseamnă a ține. A ține. Foarte bine. Iar verhältnis înseamnă raport. Raport. Raport. Ok. Exact cum e în românește, și un raport la matematică, o fracție, Da. dar și un raport, eu mă raportez la situația asta. Da. Iar în cazul nostru de aici, ce înseamnă primul cuvânt? Fervant. Fervant e rude. Rude, exact. Deci toată chestia înseamnă Raport înrudit. Raporturi de rudenie, adică înrudiri, relații de rudenie. Wow. Înțelegi? Care cu Da. cine e înrudit în sensul ăsta? Ce raporturi de rudenie există între anumite persoane? Probabil că studiai ceva despre rude. Nu, completam un formular. A, da. Și atunci trebuie să spui raportul de rudenie despre cine completezi și ăla care completează. Da. E soră, e Mi-am frate, e tradus fiu. pe bucăți cum mi-ai zis tu, dar nu, chiar nu mi-a ieșit să... N-am ajuns la rezultatul ăsta. Asta înseamnă oricum. Care e raportul de rudenie între... Probabil că era vorba despre două persoane. Despre unul în formular și cel care îl completează. Da, despre proprietar și chiriaș, cum ar veni. Sau așa, sau... Adică care e raportul? Da. Der Ansucher, solicitant. Și vreau să te întreb solicitant în sensul că tu soliciți ceva Da. pentru un formular. Da, exact. Pentru că Solicitant. toată chestia asta vine de la Zuhân, care înseamnă a căuta. Deci Da. Ansucher este solicitant, ăla care caută, ăla care vrea să găsească ceva, care vrea să obțină ceva. Da, am înțeles. Ok, și în cazul... Da. Numai puțin. Deci Zuhân e a căuta. Și Da. An Zuhân Da. înseamnă a solicita. An Zuhân. Da. Da? Dar tot a solicita mai are un cuvânt și anume fordern. Îți aduce aminte de fordern? Order nu este a... A cere. A, folder cu V. Nu, cu F. Fordern. Cu F de la fabrică. Fordern. Fordern. Am înțeles. Da, Fordern e un pic mai agresiv decât Anzuchen, adică prin Fordern cer ceva. Cu Anzuchen, dacă se poate. Dacă găsești. Da, ești mai drăguț. Da, ești mai... Adică nu-i neapărat să obții ceea ce ceri. Cu Fordern, de exemplu, nu poți solicita un job la agenția de muncă. Dar cu Anzuchen, da. Am Cu înțeles. Fordern cer, de exemplu, o adeverință de la serviciu, pe care ești obligat să ți-o dea. Dar tu o soliciți. Aia e Fordern. Când cer ceva ce ți se cuvine. Sau cazierul. Când cer cazierul, aia e Fordern. Că e sigur ți-l dau. Da. Nu e anzuhăn. Anzuhăn, dacă se poate, dacă găsești, dacă sunt mai multe condiții, mai moale așa un pic. Am înțeles. Acum am înțeles. Și anzuhăr e substantivul. Anzuhăr și anzuhărin. Și anzuhărin, exact. Ok, și acum ce n-am întâlnit până acum să te întreb este când spui o adresă de mail și, de exemplu, dau un exemplu, adresa mea de mail e Andreea liniuță jos buziarondiahu.com. Liniuță jos, nu știu cum se spune, mai ales dacă telefonic sun undeva și își cere adresa de mail, cum să spun? Și Arond, cum se spune? În primul rând, cum să spune liniuță? Liniuță e strich, binde strich, oder strich? Ștrih e doar liniuță. Binden ștrih? Binden ce Liniuță de înseamnă? unire. Exact, liniuță sau cratimă, liniuță de unire. Da. Deci asta e liniuță, dacă și sub cum spui? Oben. Nu, oben e deasupra. Este unter. Iar deci cum ai zis că se zice liniuță? Ștrih. Da. Dar verbul, dacă tragi o liniuță, este streichen. Streichen, da? Streichen, și de aici vine, de fapt, ștrih. Deci, liniuță jos se spune unterstreichen sau unterstrich. Unterstrich. Unterstrich. Unter, Ok. bindenstrich și unterstrich. Unterstrich e liniuță de unire și unterstrich e Liniuță liniuță din aia jos. jos, underscore sau cum se zice, underline. Underline, Și mai avem una care se cheamă Schreckstrich. Was ist Schreckstrich? Slash. E slash, Exact, da. slash, eu aia câș, diagonală, Schreck, Da. oblică, exact. Schreckstrich. Deci, Bindenstrich, Unterstrich, Unterstrich se mai numește Grundstrich. Grund este bază. Îți aduce aminte de grund? Grund nu e motiv. E motiv în sensul de bază. Când spui din ce motiv ai făcut asta, eu mă întreb pe ce bază ai făcut asta. Aha. Motiv în sensul ăsta. Da, Sau înțeles. eu am avut un motiv să fac asta, am avut o bază să fac asta. M-am bazat pe ceva când am făcut asta. În sensul ăsta e de motiv. Nu e un motiv floral sau un motiv pe un plover. Știi, un motiv grafic. Și grund, ca să-l asociezi, știi în românește, e o chestie care se dă înainte de vopsea. Înainte să vopsești o chestie, dai un grund. Da. Ei, aia înseamnă grund. Înseamnă o bază peste care vii cu vopseaua. Sau cu altceva. Aha, am înțeles. Grund. Ăsta e grundul. Bază. Și de asta este grund strich, adică linie la bază. Da? Ok. Și tot de aici, dacă suntem la strich, sau respectiv streichen, avem ceea ce se, un verb durchstreichen. Durchstreichen. Bănuiești ce poate să însemne asta? Liniuță prin ceva, Prin da. ceva, exact. Când tai cu o liniuță ceva. Ah. Când scrie și tu tragi cu o liniuță. Practic, anulezi chestia aia. Da. Aia se cheamă Durchstreichen. Da? Am înțeles. De exemplu, se folosește când șeful sau un superior îți anulează ceva. Deci, nu știu, să zic zilele de concediu. Tu ți-ai luat Da, niște zile de da. concediu, aber er hat das durchgestrichen. Adică a tras o linie, ți le-a anulat, le-a tăiat. Aia înseamnă durchstreichen. A tras o linie prin Da. ele. Da? Dacă ar fi fost unterstreichen, înseamnă că ți le-a subliniat, adică le-a pus în evidență. Că unterstrich nu înseamnă numai liniuță din aia jos, înseamnă și sub un cuvânt, când subliniez ceva. Că e tot unterstreichen. Da? Unterstreichen. Deci, încă o dată, bindenstrich, liniuță de unire, Unterstrich, liniuță jos, sau Durchstrich, liniuță prin, care le taie. Da? Așa, deci asta este cu adresa de mail. Și la rond? Și arond, ăla și în românește îi mai spune coadă de maimuță. Da. Exact așa îi spune și în nemțește. Îi spune așa mai, cum să spun, mai nu chiar oficial, Affenschwanz. Dar dacă spui... Dacă spui et, înțelege toată lumea. Cum? Et. At, ca în engleză, et. At. Sau et zeichen. At. Dar dacă îi spui clamărafă sau Affenschwanz, clamărafă. Clamărafă înseamnă clamării paranteză. Da. Iar afă e maimuță. Paranteza ca maimuța. Clamărafă. Sau Affenschwanz. Affenschwanz. Sau pur și simplu, et zeichen. Zeichen înseamnă semn. Et zeichen. Semnul et. At. Asta e cea mai oficială formă, et zeichen, dar și Affenschwanz, respectiv clamărafă. Dacă spui clamărafă, înțelege toată lumea că e coadă de maimuță. Deci arond există unde? Numai la noi în română, nu? Arond, da, uite, că arond nu, să, nu știu să se traduc. Eu l-am auzit numai în contextul ăsta cu coadă de maimuță. Deși în românește coadă de maimuță e și mai jos decât arond. E foarte neoficial așa. Neoficial, dar eu sincer n-am auzit până acum. N-ai auzit de coadă de maimuță niciodată? Coadă de maimuță, nu cred. E că seamănă cu o maimuță cu coada în jurul... Da. Îi spune. Și în nemțește îi spune. Affen. Cred că e tradus din nemțește, de fapt. Affenschwanz. Sau clamăr afă. Sau da. Et zeichen. Destul de urât, tot preluăm de la alții. Nu avem nimic al nostru. Da. Chiar a întrebat cineva care este mâncarea noastră de specialitate în România. Cum întreb? Care este mâncarea tradițională românească? Belhist. Vasist? Vasist. Ce este? Uh-huh. Vasist tradițional Essen din România. Încă o dată, vasist. Essen trebuie să aibă și el un articol. Nu știu. Păi cum se zicea mânca? Essen. Și dacă îl substantivizăm? Toate... Essen? Nu, e tot Essen. Essen. Dar care este articolul? Articolul. Aia e problema, că nu știu. Toate substantivele germane care provin din verbe sunt das. Das, ok. A? Vasis, das tradițional, Essen. Tradițional. E tradițional. Tradițional, Essen. Încă o dată, vasist? Vasist, das tradițional Essen. In Romanian. În ce caz este Essen? Păi întotdeauna după ist știu că e nominativ. Și nu? Atunci, tradițional, ca parte de vorbire, ce este? Da, vasist, das... Tradițional. Tradițional. Nes. Tradițional. Essen. Nu bine, nu? Că sunt mai iuria, cumva. Eu am pus după tradițional, am gândit că are un S preluat de la das. Mai ai tabelul cu adjectivele pe acolo, prin zonă? Da. Păi să ne uităm. Îmi cred mă afară, l-am lăsat deoparte, știi, am zis că le știu. Vasist, das tradiționale, Essen. Tradițional. Tradițional, Essen. Noi mal, vasist? Vasist, das tradiționale, Essen. Sehr gut. Vasist, das tradiționele. Că ai un S, știi tu ceva un S, dar l-avem pe das. Da. Dar dacă spuneam aceasta este o mâncare tradițională, cum zici? Dieses ist ein traditionelles Essen. Exact. Ein traditionelles Essen. Da, că aici nu avem das. Că aici trebuie să fie undeva S-ul. Da? Da. Good. Zonoha animal, care este mâncarea tradițională în România? Was ist das traditionelle Essen in Rumänien? Ja, das ist eine variantă. Și cum spui sarmale? Deci că sarmale le-am predat la turci. Asta ți-am zis că o paranteză. Cum spui, sarmalele vin din Turcia? Nu știu, sarmale deloc. Bun. Știi cum se spune? Varză? Col. Foarte bine. E un O mai lung. Că e K-O-H-L. Col. Da? Da. Deci sunt niște rulade în, în varză. Da? E o ruladă în varză. Se spune col ruladă. Cum? Col ruladă. Col ruladă. Ce tare, nu m-aș fi gândit. Acum, asta e dintr-o deducție pe care am făcut-o, adică am mâncat ceva asemănător. Da. Și se chemau col ruladă. Da. Era efectiv consistența sarmalei la carnea tocată cu orez și ceapă și nu știu ce, învelită într-o chestie de varză. Deci, semăna cu sarmă, col ruladă. Da. Col ruladă, da. Și contextul vin, cum ai spus acum, vin din Turcia sau... Cum spui? Papirii vin la mine. Întotdeauna nu știu dacă pun com an la sfârșit, în funcție de propoziție, ori e suficient com. Păi hai să o luăm ușor. Sarmalele vin din Turcia. Din col ruladă. Com by Turcai. Noi mal? Com. De colru... Di rulada. Di colrulade? Common? Păi nu. Dacă e common, zici ruladăn. Di colruladăn. Sarmalele. Eu am crezut că vei zici sarmaua. Nu. Di colruladăn. Di colruladăn. Common by Turcai. De ce bai? Din. M-am gândit că e din. Cum spui din sertar? Aus. Aus, exact. E că exact cum spui, cum zici, eu vin din România. Ich komme aus Rumänien. Exact. Așa cum tu comst aus Rumänien, die col ruladen kommen aus Turcai. Turcai, da. Așa, și acum cu musafirii. Musafirii vin la mine. Die Verwandten. Astea-s rudele. Die Gäste. Die Gäste. Kommen bei mir. Kommen bei mir. Și cum spui, rudele sosesc la mine? Aha. Die Verwandten. Kommen bei mir an. Exact. Kommen sau zu mir. Kommen zu mir an. Da. Da? Acum ai an, când sosesc. Da. Dacă numai vin, e common. A sosi an common. Da. Nu înțeleg că mie nu mi-e frică de tine, mi-e doar puțin rușine. Dar cu tine fac propoziții cât de cât ok. Săptămâna trecută am fost la vecina sârboaică cu care trebuia să dialoghez în germană. Dacă mă auzi ei cum vorbesc, cred că mă băteai. Ți-a fost și ție rușine? Nu, și mie mi-a fost rușine. Săraca la un moment dat, nu știu ce am zis, pentru că pățesc, sunt așa de emotivă, încât nu-mi dau seama ce vorbesc. Vorbesc ca proastă, așa, știi? Și mi-a zis că nu se spune I'm kinder, ci I'm kind. Mă gândeam, cum drag să mă corecteze, că asta e chiar absurd, adică asta I'm știu. Kind. Și e rușinos, nu știu ce se întâmplă. Și zicea soțul, zice, eu nu înțeleg că eu mai aud când spui propoziții, le traduci și zice, unele nu le știu nici eu și le știi și te faci de milul lumii când mergi să vorbești cu femeia aia. Păi zic, nu vine, nu știu, le fac varză, le amestec, vai, ce ias acolo. Dar mi-a zis că eu i-am spus că îmi dau seama că vorbesc foarte prost. Zic, nu vorbesc chiar așa prost, dar nu înțeleg de ce. Și am zis, stau liniștită. Că o să fie tot mai bine. Da, important este să exersezi, nu contează că toate experiențele astea, la un moment dat, pe tine te ajută. Numai chiar dacă vorbești prost, măcar realizezi problema. Și acum o să-ți vină mai ușor să zici, I'm kind. Da, dar asta e absurd, nu știu cum am greșit-o, serios. Da, da, nu mai contează. Se întâmplă. Acum ne vizităm, m-am făcut prietenă obligat forțat. Pentru că e singura persoană cu care pot socializa, să mai vorbești. Să mai urc o etapă. Da, da. Nu contează, vorbești, arăți cu degetul că nu te descurci și până la urmă... Nu am telefonul în mână. A, și mai cauți? Și vreau să notate că am dicționarul ăla. Și cauți imediat. Și găsesc acolo și atunci caut repede, găsesc și iar îi spun. Da, da, dacă îi spui cuvântul, înțelege ușor, ușor contextul. Da. Good. Weiter, noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Keine andere Frage, ja. Keine andere. Gut. Continuăm cu shopping sau am terminat? Ich glaube, viel ist nicht geblieben. Okay. Mehr oder weniger haben wir alle abgedeckt. Was ist abgedeckt? Nu știu, architect. Dar decan, știi ce înseamnă decan? Acoperi. Și up decan e tot a acoperi ceva la figurat, am acoperit un subiect. Wir haben das abgedeckt. Am înțeles. Am acoperit subiectul. Sau dacă spui, ich bin abgedeckt. Eu sunt acoperit dacă faci ceva și ai o... Și acoperit cu pătura, cum ești? Bedeckt. Ich bin bedeckt. Bedeckt. Good. Tot cu B. La un dat am discutat noi despre beverben. Îți mai... Da. Da? Bun. Ce... Cum spui? Eu trebuie să aplic pentru un job. Ich muss ein Job bewerben. Pentru. Ich muss für. Für. Ich muss für. Mm-hmm. E der Job. Der Job. Ich muss für einen Job bewerben. Da, dar este mich bewerben, pentru că verbul este sich bewerben. Ich muss mich einen Job bewerben. Für einen Job. Für einen Job. Mm-hmm. Ich muss mich für einen Job bewerben. Gut. Ich muss mich für einen Job bewerben. Trebuie să aplic pentru un job, să mă duc să, da, să depun o cerere pentru un job. Good. Cum zici, copilul pe care l-am văzut azi dimineață alerga. Das Kind, das ich habe morgen, das Kind, das ich morgen gesehen habe, mhm. Er läuft. De ce er läuft? El alerga. Așa am gândit. Deci avem două propoziții. Da. Copilul alerga și copilul pe care l-am văzut azi dimineață. Da. Încă o dată toată fraza? Das Kind, das ich morgen gesehen habe. Mhm. Das Kind läuft. Nu, copilul pe care l-am văzut azi dimineață alerga. dacă spun el alerga, nu, nu-mi dau seama cum. Hai, păi spune, a doua propoziție. Spune încă o dată de la început, ușor. Ok. Das Kind, das ich morgen gesehen habe, läuft. Läuft. Mă rog, tu ai spus alergă. Eu am zis alerga. Ah. Lief. Lief. Da. Läufen? Care se... spune subiect. Ce? În a doua propoziție mai trebuie să fie subiect. Păi, das Kind este subiectul. Das Kind, lief. Ăla cu care ai început. Aha, am înțeles. Că ăla nu face parte din a doua propoziție. Das Kind, care copil? Das ich heute morgen gesehen habe. Lief. Înțelegi acum? Acum înțeleg. Bun. Eu caut... eu îmi caut pașaportul. Ich suche mich. Pașaport se spune der Pass. Ich suche mich. Den Pass. Da, dar nu este izuhă mih. Da. Tu l-ai făcut reflexiv. Da. Adică mă eu mă caut. A, nu. Dar mă gândeam că eu îmi caut. Cum spui? Eu îl caut pe Patrick. Izuhă mih den pas. Da, poți să spui. Dar și dacă spui izuhă den pas? Eu caut. Înțelegi? Pașaportul, da. Numai că Zuhan cere o prepoziție după el. An. Cum? An. Nu? Nu. Nach. Nach, exact. Ich suche nach dem Pass. Ich suche nach dem Pass. Bun. Sau dacă îl uiți pe nach, poți să spui zuhă den pas. Eu caut pașaportul. Acum, cum zici, din păcate eu am pierdut pașaportul. Leider verliere ich den pas. Bun. Am sperat să-l găsesc. Den Pass gefunden. Cum? Ich hoffte. Da. Den Pass gefunden, am zis. Gefunden ce este? Trecutul de la finden, a găsit. Finden, foarte bine. Dar cum spui, eu am găsit. Ich habe gefunden. Dar în propoziția de mai sus, încă o dată, am sperat să-l găsesc? Ich hoffte den Pass finden. Mă gândesc că să-l găsesc e la prezent. Finden. Da, finden poți să spui. Eu am sperat al găsi. Dacă spuneai gefunden, da. El trebuia să mai aibă un verb auxiliar după el. Că gefunden nu este de capul lui, este ich habe gefunden. Da, da. Înțelegi? Trebuia să mai fie ceva. Dar cum zici, eu am sperat să îl găsesc. Ich hoffte, dass den Pass am sperat ca eu să-l găsesc. Ich hoffe, dass den Pass ich finde. Noch einmal? Ich hoffe, dass ich den Pass finde. Exact. Das ich den Pass finde. Pentru că das aruncă verbul la final. Da. Nu? Da. Încă o dată, mai cursiv. Ich hoffe, das ich den Pass finde. Exact. Speram să îl găsesc. Ich hoffe, das ich den finde. Sau ich den Pass finde. Să îl găsesc pe el. Sau dacă e clar despre ce e vorba, dacă nu e clar despre ce e vorba, ce să găsești, spui den Pass finde. Ich hoffe, das ich den finde. Am sperat să-l găsesc. Da. Am? Bun. Acum să presupunem că nu l-ai găsit. Și trebuie să aplici pentru un pașaport la consulat sau la ambasadă. Da. Pentru asta avem un verb specific care este beantragen. Beantragen. Ăsta notează-l pe ceva că e important. Beantragen. Și înseamnă efectiv a aplica pentru o cum să spun, pentru un act. Deci a depune o cerere la cineva într-un scop. De exemplu, dacă te înscrii la șomaj, dacă te înscrii la aia de joburi, dacă te înscrii unde, dacă de exemplu te duci la lucrezi undeva și te duci să ceri concediu. Aia este beantragen. Înțelegi? Ăsta e sensul lui beantragen. Da. Efectiv chestia fizică de a depune o cerere, da? Pentru că poate să fie și forder, a solicita. Dar forder se oprește la din gură. Adică beantragen înseamnă efectiv faptul de a depune o cerere scrisă, de a face ceva. Mă gândesc că beantragen nu folosești când soliciți ceva în scris, e mai... Da. Când soliciți ceva sau când te înscrii undeva. Da. Și cum spui, pentru un pașaport trebuie să aplici. Für einen Pass? Mhm. Muss man beantragen. Sehr gut. Für einen Pass muss man beantragen. Ja? Da. Și cum spui, eu trebuie să solicit un pașaport. Ich muss ein Pass beantragen. Der Pass. Ich muss den Pass einen Pass. Einen Pass beantragen. Beantragen, exact. Beantragen. Beantragen. De exemplu, să mai folosește la viză. Dacă te duci să ceri o viză, să te duci undeva unde sunt necesare vize în America, aia este ein Visum beantragen. Beantragen, da? Sau dacă vrei, nu știu cum e la voi acolo, dacă vrei drept de muncă. Da. Acum mi se pare că nu mai e liber. Dar acum câțiva ani trebuia să aplici pentru dreptul de muncă. Da. Și era beantragen. Sigur că în general era o formalitate, depuneai niște acte și îți venea răspunsul. Dar chestia aia se numea beantragen. Beantragen. Da? Da. Good. A aplica pentru ceva. Cum zici, eu aș avea o întrebare. Ich hätte eine Frage. Bun. Și cum spui, el răspunde la întrebare foarte repede. Er antwortet la întrebare. În românește spunem la, dar antwortet n-are prepoziție după el. Er antwortet schnell Fragen. Die. Er antwortet schnell die Frage. Mhm. Exact. Antworten, da? A răspunde. Da. Dar am zis foarte repede. Foarte repede poți să spui blitzschnell. Blitz? Știi ce înseamnă blitz? Blitz e fulger. Fulger, exact. Ca și în românești, a răspuns fulger. A răspuns instant, imediat. Foarte repede. Blitzschnell. Și blitz da. Mai înseamnă și ăla de la cu care îi amenzi. Da, ce te pot să. Da. Se fotografiază. Deci, încă o dată, el răspunde foarte repede la întrebare. Er antwortet blitzschnell eine Frage. La o întrebare sau die Frage. Ja? Numai că atunci când specifici la ce răspunzi, da. Spui beantworten. Beantworten. Și menționez că... Am menționat că răspund la întrebare. Da. Deci încă o dată? Er beantwortet blitzschnell die Frage. Exact. Noch einmal ich. Er? Er beantwortet exact. Blitzschnell die Frage. Mm-hmm. Oder die Frage blitzschnell. Er beantwortet die Frage blitzschnell. Exact, pentru că în nemțește, cu cât un cuvânt are o mai mare importanță în propoziție, cu atât e pus mai la urmă. Ah. Și aici, în situația noastră, blitzschnell practic modifică cumva sensul, că una e să spun, el răspunde la întrebări și el răspunde imediat la întrebări. Imediat ăla îți modifică ideea. Sigur că răspunde, dar înseamnă mult mai mult. Nu e un cuvânt care poate să lipsească. Înțelegi? Da, da. Și de-aia ai pus la final. Astea nu o să-ți vină natural acum la început, dar e bine să te obișnuiești cu ele, să le auzi, că o să vezi la nemți, sau la austrieci, la voi, formularea. Cu cât e mai important, cu atât e mai la urmă. Pentru că atenția lor acolo este, la sfârșitul propoziției. Exact, da, să nu reții tot, reții da. Numai... Finalul. Și de-aia unii români greșesc pentru că ei încep în forță și spre sfârșitul propoziției să cam pierd, cam uită. Da. Pentru că cred că e ca la noi, spui ce ai de spus la început și după aia finalul e mai puțin relevant. Da, da, da. Înțelegi? În germană este exact invers. Deștepți. Da. Deci s-a spus tot ca să-ți dai seama de esență. Da. Acum... Încă un lucru, ca să vezi diferența dintre antworten și beantworten. De exemplu, cum spun, cât costă, nu, el a întrebat cât costă asta. Er hat gefragt, wie viel das? Wie viel das was? Wie viel das? Wie viel das? Wie viel das kostet? Wie viel das kostet? So, noch einmal. Er hat gefragt, wie viel das kostet. Foarte bine. 12 euro a răspuns vânzătoarea. 12 euro. Beantwortet. Nu. Aici este antwortet. Pentru că tu nu spui vânzătoarea a răspuns la întrebare. Păi nu la întrebare răspuns. Nu, dar tu nu ai cuvântul întrebare. Dacă aș fi spus, vânzătoarea i-a răspuns la întrebare, da. Era, cum spui, vânzătoarea i-a răspuns la întrebare. Die Verkäuferin. Verkäuferin. Die Verkäuferin beantwortet die Frage. Mm-hmm. Numai că eu am zis, 12 euro a răspuns vânzătoarea. În ce am zis eu, nu există cuvântul întrebare. Să subînțelege, sigur că la o întrebare a răspuns, că nu poți să răspunzi la altceva decât la o întrebare. Da. Dar dacă nu ai la ce răspunzi, este unworded. De exemplu, dacă zic, eu răspund când am chef, da. Aici este unworded. Da. Cum spui, eu răspund când am chef? Ich antworte, wenn ich habe, wenn. Ich? Wenn ich habe Lust. Da, verbul e la final, din cauza de wenn. Wenn ich Lust habe. Genau, ich antworte, wenn ich Lust habe. Răspund când am chef. Dar dacă zic, eu răspund la scrisoare. Ich beantworte. Uh-huh. Beantworte. Ich beantworte. Ich beantworte, de brief. Der Brief. Der Brief. Noch einmal? Ich beantworte der Brief. Nein, în ce caz e Brief? Ich beantworte den Brief. Exact, ich beantworte den Brief. Că e clar la ce răspund, adică am cuvântul la care mă refer. Înțelegi? Da. Exact asta face B-ul ăla din față. Când ai specific la ce răspunzi, ai beantworten. Răspund la întrebare, răspund la scrisori, răspund la o solicitare. Dacă îmi răspund, sigur că răspund la ceva, la, tot la o întrebare sau la o solicitare, dar nu, da, nu specific. Cum? Nu specific, am înțeles acum. Asta e toată chestia cu B. Din experiența mea, asta totuși nu e o greșeală fundamentală. Adică lucrurile astea se pot înlocui. Nu e ca la verben cu beverben, unde într-adevăr are alt sens beverben. Da? Beverben. Aplica. Beverben înseamnă aplica. Verben înseamnă, verben înseamnă a face reclamă la ceva. A, da. Da. Și beverben îți face, îți face reclamă ție, a aplica pentru un job. Da. Aici nu poți să le încurci. Înțelegi? Adică provin din același verb, dar în ziua de azi sensurile s-au îndepărtat. Sau între zuhăn și bezuhăn. Ce înseamnă bezuhăn? A vizita. În sensul de a căuta să vezi dacă cineva e acasă. Da. De la zuhăn vine. Da, exact. Înțelegi? Zuhăn, bezuhăn. Sau... De exemplu, finden, befinden? Da. Finden, befinden... ăsta mai aproape de antworten și beantworten. Adică astea amândouă înseamnă a se găsi, a găsi sau a se găsi. Dacă spui ceva se găsește, spui befinden, zich befinden. Cum spui pixul se găsește pe masă. De culi befinden, der culi. Nu hai mal? Der Kuli befindet auf dem Tisch. Befindet sich. Se găsește. Befindet sich auf dem Tisch. Noch einmal? Der Kuli befindet sich auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Exact. Se găsește pe masă. Dacă spun eu găsesc pixul pe masă, cum spui? Ich finde den Kuli auf dem Tisch. Exact. Ich finde. Înțelegi? A găsi, a se găsi, apropiate sensurile. Da. A? Befinden este când spui cine se găsește, obiectul care se găsește. Da, da, da. Bun. Și tot cu din aceeași categorie, cum spui eu stau jos? Ich setze. Nu, eu am zis, eu stau jos. Cum spui câte locuri are mașina ta? Wie viele Plätze hat nu. Deine Auto? Platz, plețe. Wie viele Plätze hat dein Auto? Exact. Wie viele Plätze hat dein Auto? Platz formează pluralul plețe. Plätze. Pentru că toate substantivele astea scurte, dintr-o singură silabă, formează pluralul cu umlaut. De exemplu, fus înseamnă picior, două picioare. Füße. Füße. Autobuz. Büsse. Scaun. Stuhl, Stühle. Stühle, da? Stuhl, Stühle. Fus, Füße, Bus, Büsse. Platz, plețe. Da? Da. Dar plaț înseamnă loc cumva în general. Când vorbesc strict de loc pe care te așezi, da, se spune ziț. Ziț. Pentru că verbul de a sta jos, adică a sta în fund pe scaun, este sitzen. Sitzen. Da? Și eu stau jos, e ich sitze. Ich sitze. Ich sitze și atât. Și atât. Că sitze nu înseamnă automat să stai jos. Este exact ca liegen. Când spui ich liege, în românește cum traduci ich liege? Eu stau întins. Exact, eu stau întins. În nemțește, liegen include, stau întins. Sitzen include că stai în fund, stai pe scaun. Deci ich liege, eu stau întins. Ich liege, eu stau întins. Și eu stau în picioare, ich stehe. Ich stehe, punct. Da? Ich stehe, ich sitze, ich liege. Da? Da. Dar acum avem și echivalentele lor prin care faci mișcarea respectivă. Cum spui, eu mă întind? Sau eu, hai să zic, eu pun pixul pe masă. Ich liege? Nu. Ich lege. Da. Ich lege den Kuli auf den Tisch. Auf den Tisch. Exact. Ich lege den Kuli auf den Tisch. Eu pun pixul să stea întins, adică pe masă. Da. Acum, atunci, da? Auf legate, ich lege auf. Nu, auf înseamnă pe. Okay. Dacă spun eu pun cartea pe podea, cum spui? Ich lege den Buch auf den Boden. Noch einmal, ich lege. Ich lege den Buch auf den Boden. Ce gen are Buch? Păi, având în vedere că cărțile ard în foc. Acuzativul. Da, e adevărat, dar ce gen are? Cărțile ard în foc. Are același gen. Cărți, bani, foc. Der Buch. Să ne mai gândim un pic. Nu mai gândim. Das. Nu e das. E das. E der Löwe, die Prinzessin și das Feuer. Exact. Das Feuer, das Buch, das Kind. Ok, și atunci este ich lege den Buch auf das Boden. Scrie asta pe foaie. Nu. Deci cum e corect? Da. Ich lege das Buch auf den Boden. Exact. Ich lege das Buch auf den Boden. Da? Că e der Boden, în cazul ăsta e acuzativ. Nu? Da. Bun. Deci, revenind. Liegen e când ceva e deja acolo. Da? Da. Și legen este când pui. Da. Liegen poți să-l înlocuiești cu befinden. Cartea e pe podea. Cartea se găsește pe podea. Das Buch liegt auf dem Boden. Das Buch befindet sich auf dem Boden. Cartea se găsește. Cartea e întinsă. Stă pe podea. Da? Da. Bun. Să venim la următorul. Asta pe scaun. Asta pe scaun, am zis că se spune sitzen. Sitzen, da. Asta, pe ceva, de fapt nu neapărat pe scaun. Asta Oricum altfel care nu-i în picioare și nu-i întins. Înțelegi? Da. Dar a te așeza este setzen. Setzen. Da? Da. Și cum, cum spui eu mă așez? Ich setze mich. Ich setze mich. Eu mă așez. Da? Și ich sitze, eu stau. Eu sunt așezat. Da. Vezi că e o anumită simetrie. Sitzen, setzen. Liegen, legen. Stellen, stehen. Stehen, da. Stehen e stă în picioare. Stellen e când pui. Da. Legen, liegen. Setzen, sitzen. Ok? Ok. Și acum revenim la mașină. Locurile de la mașină se cheamă zițe. Nu plețe. Pentru că sunt chestii pe care stai. Și loc la masă e tot zițe. Mm-hmm, exact. Mein Auto hat vier zițe. Mașina mea are patru locuri. Da. Zițe. Se înțelege dacă spui plețe. Dar nu e termenul folosit. E... Da? Bun. Revenim la zițen, că de la ăsta plecasem. Zițen înseamnă sta pe ceva. Da. Iar bezițen, bezițen, știi ce înseamnă bezițen? Bezeț e ocupat. Exact. Și bezițen? Bezițen. O ocupa. O ocupa. Adică cineva stă pe chestia aia și e ocupată. Tu nu mai poți să o mai ai sau... Da, am înțeles. De aici vine. Bezițăr înseamnă proprietar. Bezițăr. Proprietar. Da? Dar se folosește dacă am o casă. Ich besitze ein Haus. Eu am în proprietate o casă. Adică stau cumva, știi? Vine din timpul străvechi. Când ce aveai în proprietate, stăteai pe ele. Să nu ți le fure cineva. Bezițăr. Zițăr, bezițăr. Da, în singur lucru nu pot să asociez, când undeva e scris ceva, da. Am văzut că se folosește cu steht. Da. Asta scris acolo, asta nu pot să țin minte. De exemplu, dacă întreb, was steht dort? Ce stă acolo? În sensul de ce acolo? Da. Pentru că trebuie să ai în vedere că asta este... Are o componentă verticală, e ceva scris pe perete, pe o tabelă, pe un bilet, pe ceva. Și pe foaie stă scris acolo. Și nu poți să spui fiind, dar se găsește scris. Da, cum spui? Dacă spui, was fiind de dort? Ce se găsește acolo? Da, e un pic cam pretențios cu finden. Că finden implică acțiunea de a găsi. Da, da. E ceva static. Știi. Merge, dar nu așa de... De... Natural ca... Ca stehen. Va steht doar. Da. Ce e acolo? Bun. Cum spui, eu îți mulțumesc pentru susținere. Ich danke dir. Noch einmal ich. Ich danke. Ich? Ich danke dir für die Unterstützung. Für die Unterstützung, ja? Ich danke dir. Da. Dar o formă mai politicoasă de a mulțumi este bedanken. Ich bedanke dir. Numai că este ich bedanke mich. Este reflexiv când spun ich bedanke mich. Asta, eu îmi mulțumesc? Nu. Eu îmi exprim mulțumiri, dacă vrei. Și dacă îți mulțumesc ție, tot ich bedanke Nu. mich? Da, genau. Dacă îți mulțumesc, ich bedanke mich für die Unterstützung. Ich Și danke... mulțumesc lui? Ich bedanke sich? Nu, ich bedanke mich. Pentru că eu îmi exprim mulțumiri. Dacă vrei să spui cu Duncan, este cui? Ich danke dir. Ich danke ihm. Eu îi mulțumesc lui. Înțelegi? Da. Dar bedanken este ich bedanke mich. Și e un pic mai elevat decât Duncan. Duncan e așa în vorbirea curentă. Danke dir. Îți mulțumesc. Da. Da? Dar ich bedanke mich este un pic mai protocolar. Ich bedanke mich. Și cum răspunzi, când răspunzi la îți mulțumesc cu plăcere, cum este mai elevat cu plăcere să spui? De exemplu, astăzi eu tot timpul spuneam bite, Bitte. egal că era cu plăcere sau fără plăcere. Astăzi am găsit undeva într-un Gern context bite geschehen. schon. Cum? Bite schon. Bitte schön, da. Oder gerne. Sau gernă. Adică gernă înseamnă am făcut cu plăcere asta. Gerne. Deci dacă cineva te-a rugat să faci ceva, Da. tu ai făcut și el spune danke dir, spui gernă. Adică am făcut cu plăcere. Da? Gernă. Bitte sehr sau bitte schön este următoarea ștufă. Știi ce înseamnă ștufă? Treaptă, Treaptă. nu știu. Treaptă înseamnă Da. ștufă. Următoarea ștufă, următoarea treaptă. Bitte sehr sau bitte schön. Cu multă plăcere. Înțelegi? Am înțeles. Și mai există încă una tot așa mai elevată. Gern geschehen. Gern geschehen. Adică tot în același context, cu multă plăcere. Da. Pentru puțin. Gern geschehen. Bitte sehr, gern geschehen, bitte schön. De multe ori ei spun bitte schön înainte să puși tu să spui danke. Deci el a făcut ceva Da. pentru tine și spune bitte schön. Cu plăcere. Da, exact. Da? La fel și tu când faci ceva, nu aștept neapărat să spună ich danke. Da? Spui, ok, bitte schön. Ia de aici, poftim. Am făcut cu plăcere asta. Da. Bitte schön sau bitte sehr sau gern. Dacă spui numai bite, e urât? Nu e Mai neapărat mult? urât. Acum depinde de context. Dacă e așa ceva de toată ziua, nu e urât. Da, de exemplu, dacă vorbești, nu știu, cu educatoarea, cu care nu vorbești chiar zi de zi, îi spui bitte schön sau bitte sehr sau dacă ai făcut ceva și ți-a mulțumit. Da, am dat ceva și mi-a mulțumit și eu i-am zis doar bite și mi-a fost rușine. Da, După nu. care i-am zis că, na, știe că acum am fost germană și am Nu. zis gerne. Nici gerne, gerne i-am zis. Gern e bine. E bine? Da, gernă, adică ai făcut cu plăcere ce ai făcut, ce ai dat. Gerne. Gernă, da, gernă. Ok. Să scrie gerne, gernă. Da. Good, da? Traum job, ai zis că înseamnă job de vis. Traum job, da. Dar cum ar veni, care țara ta preferată? Sau Păi, de exemplu, dacă spun mein Traumland ist Deutschland. Traumland, aici vreau să ajung. Traumland. L-am Este făcut eu singură Traumland și vreau să știu dacă e bine. țara ideală, țara Da, pe care o visez. super. Dar Dein Traumland ist Deutschland? da, dar este cumva destul de pretențios spus Traumland, pentru că asta e ceva care nu e realizabil. Sau Realizabil, e nu înțeleg. extrem de rar. Eu aș spune Lieblingsland. Lieblings, Liebling da. înseamnă țara ta preferată, dintre astea pe care le ai la dispoziție. S-a belipt? Sau belip, da. Beliptes land. Das Land. Belieb sau Liebling? Mai Lieblingsessen. Mâncarea mea preferată. Dacă spun mai Traumessen, este ceva extraordinar, ieșit din comun. Traumessen. Nu e ceva ce e ușor realizabil, ce găsesc oricând. Înțelegi? Da. Lieblings sau Traumland, da? Bun. Cum zici, Patrick patinează. Patrick begleitet. Begleitet? Begleiten. Nu. Begleiten. Da. Știi tu ceva, dar nu complet. Begleiten înseamnă a... Deci vine de la gleiten, în primul rând. Da. Iar gleiten înseamnă a aluneca. Da. Da? Iar begleiten înseamnă a aluneca cu cineva, adică a însoți pe cineva. Deci, Patrick begleitet înseamnă Patrick însoțește. Am înțeles. Nu da? Știu patina asta. A patina se spune gleiten. A, da? Adică aluneca. Patrick gleitet. A alunecă. Iar patină se spune? Da. Știi? Schlittschuh. Da. Schlittschuh. Schlitt. Schlitt. Schlittschuh. Schlitt, ce înseamnă? Schlitt înseamnă sanie. Sanie. Ok. A? Deci, begleiten, a aluneca în sensul de a însoți pe cineva. Și cum spui... ai chef să mă însoțești la discotecă? Hast du Lust? Mhm. Begleitet mich zum Disco. Deci încă o dată. Hast du Lust? Mhm. Zum Disco begleitet mich. Nu, hast du Lust? Zum Disco mich begleitet. Mich? Mich begleiten. Zu begleiten. Da, zu begleiten. Noch einmal? Hast du Lust zum Disco mich zu begleiten? Begleiten. Da. Ah, okay. Hast du Lust mich zum Disco zu begleiten? Ai chef, ai dispoziție să mă însoțești la discotecă? Asta înseamnă begleiten, da? Bun. Dar cum zici, pot să te însoțesc acasă? Can... Nu? Sigur că pot. Întreb dacă am voie. Da. Darf ich dich nach Hause begleiten? Exact. Darf ich dich nach Hause begleiten? Da? Bun. Begleiten se folosește, de exemplu, și dacă, cum zice în românește, a acompania. Adică dacă unul care cântă să acompaniază la chitară sau la tobă sau la ceva în care, știi, că însoțește vocea, un instrument, a acompania. La fel cum îți țin companie, te acompaniezi, te duc acasă. Da. Ich begleite dich. Ich begleite dich. Te însoțesc. Begleite dich, e doar te însoțesc. Eu te însoțesc. Nu poți spune ich begleite, că trebuie să spui ce însoțesc. Begleite ne verb reflexiv. Da, da. Da? Și eu te însoțesc la doctor, ich begleite dich zum Arzt. Exact. Și cum spui, poți să mă însoțești? Dar tu begleite? Nu, nu, nu. Când îl întreb pe soțul tău dacă te însoțește la doctor, cum îi zici? Da. Îi spui așa, comal. Da. Dar frumos, poți să mă însoțești, cum îi zici? Darfst du mit kommen? Nu, că așa îl întreb dacă are voie. Dacă poate efectiv, dacă are timp. Kannst. Kannst du begleiten? Pe mine. Kannst du mich begleiten zum Arzt? Kannst du mich zum Arzt begleiten? Exact. Sau könntest du? Ai putea? Ai putea să mă însoțești, să vii cu mine? Könntest du mich zum Arzt begleiten? Ai putea să mă însoțești? Da. Bun. Și am greșit acum, am dat seama că eram undeva și vreau să trec și nu mă lăsa. Și am spus kann ich, dar trebuia să spun darf. Exact. Darf ich. Da. În general, nemții când folosesc asta în situația asta în care ai fost tu, o spun așa puțin înțepați. Darf ich? Adică dă-te la o parte, ei nu spun dă-te. Îți spun darf ich? Adică pot, te dai să trec? Nu te întreabă, adică nu există varianta nu. Nu mă dau. Trebuie să te dai, știi? Da. Darf ich? Și deja a făcut pasul să treacă. Haine fliege. Mă haină fliege. Mă haină fliege, dispar de aici. Da, da, da. Bun. Și cum spun cineva ciocăne la ușă? Jemand klopfen klopfen klopfen jemand klopfen. De ce klopfen? Klopfte. Klopft. Na. Klopft. Jemand klopft. Klopft. Bei die Tür? An. An die Tür. An die Tür. Jemand klopft an die Tür. Cineva ciocăne la ușă. Da? Deci klopfen. Klopfen, an ciocăni. Da? Da. Sau abate. Da, da. Avem desigur și beklopfen. Beklopfen. Da. Care înseamnă tot așa, bate cu degetele, dar în ceva, trebuie să specifici în ce. Păi și asta nu se folosește, mă gândesc că numai dacă... Nu, de exemplu, în exemplu anterior puteai să spui beklopft. Pentru că avem în ce bate, nușă. Da, nușă. Dar dacă spuneam cineva ciocănea astăzi la 3, la ora 3... Da. Nu am obiectul în care ciocăne. Sigur că înțelegem amândoi că e vorba despre ușă, dar nu e clar. Și atunci ai klopft. Da, da, am înțeles. Dar când specifici în ce, de exemplu, beklopfen se folosește când te duci la doctor și te ciocăne cu degetele. Te percută, știi? Te pe spate, te... Da. Sau dacă cât sau un instrument, mă gândesc că tot... Da, da, da, tot beklopfen e. Că, bine, acolo sunt mai multe verbe și de-astea din sfera muzicală, dar și dacă ții ritmul, dacă tocăni cu degetele, e beklopfen. Da. Asta e mai puțin important, esențial este altceva de aici, și anume participiul trecut care este beklopft. Beklopft. Da. De la beklopfen, da? Da. Beklopft este un cuvânt pe care trebuie să-l știi neapărat pentru că înseamnă bătut în cap. Înseamnă nebun. Asta înseamnă beklopft? Da, exact cum spunem noi. Băi, ești nebun, ești bătut în cap. Da, da, da. De aici vine. Sigur că verbul de capul lui înseamnă a ciocăni ceva, dar când auzi du bist beklopft, e o jignire. Înseamnă tu ești bătut în cap. Sau ești nebun, știi, în sensul ăsta. Ești idiot, ești toate din sfera asta. Da, interesant. Beklopft. Er ist beklopft. El e nebun, e bătut în cap. Cu varianta e prost. Da, depinde da. Cât de mult vrei să-l jignești. Da? Good. Da. Beklopft. Noch etwas von diesem Kapitel avem cum spui eu știu eu cunosc asta, cum spui eu cunosc asta. Ich kenne das. Ich kenne das. Da? Da. Și care sunt cele trei forme ale lui Canon? Canon. Conte che conte. Nu? Nu. Canon can. Che canon. Wow, loco non mai știu. Canon can. Te? Canon cante che cant. Canon cante che cant. Da? Da. Și de la Canon? Canon conte Gekont. Gekont, exact. A? Tot de aici avem un verb uneori folosit. Bekennen. Bekennen. Bekennen. Bekennen înseamnă a... cum să spun eu, a mărturisi, a admite, a foarte des folosit în sfera religioasă, știi? Când faci o mărturisire, când faci o la biserică, știi? O spovedanie. Da. Bekennen e ăla. E mai mult ca, în caz că l-auzi, să-l asociezi cu canon, da? Că e canon, bekennen. A ști, iar ălaltul a spune. Adică să știe și alții, știi? Ce știi tu. Păcatele de obicei. Înțeleg? Dar, de exemplu, cum tu mă vezi pe mine. Tu știi ceva și mă vezi și pe mine. Asta nu este Bekennen. Nu, asta nu este Bekennen. Bekennen era dacă îți spuneam ceva... un secret. Un secret. Ăla era Bekennen. Am înțeles. Înțelegi? Bekennen. Bun. Și cum spui, eu am cumpărat o imprimantă. Ich habe ein Drucker. Noch einmal? Ich habe einen Drucker gekauft. Foarte bine. Eu am printat un text. Ich habe einen Text drucken. Gedruckt, scuze. Gedruckt sau ausgedruckt. Ausgedruckt. Ausdrucken înseamnă a printa. Ausdrucken e eindrucken, ausdrucken. Expresie, credeam că este. Sau confund acum. Nu, nu. Există și Eindruck și Ausdruck. Okay. Eindruck, impresie, Ausdruck, expresie. Expresie. Și Ausdruck în a printa pe foaie. Da. Și a tipări e la fel cu a printa? Da, da, da. Ausdruck în. Deci și drucken. Drucken este termenul general de a tipări. Dar ausdrucken înseamnă efectiv a printa pe o foaie. Da. Da, scoate pe o foaie ceva. Exact. Pentru că avem și bedrucken. Bedrucken. Am auzit bedrucken. Bedrucken înseamnă... cred că ai auzit de fapt beindrucken. Dar e posibil și bedrucken. Deci, da. Hai să o luăm pe bucăți. Drucken e termenul general de imprimare. Da. Ausdrucken înseamnă efectiv a tipări pe hârtie. Da. Bedrucken înseamnă a imprima în relief. De exemplu, nu știu, ai o geantă care are imprimat pe piele, știi cum sunt, are în relief logo-ul firmei sau... Da. Aia înseamnă bedrucken. Aia nu e ausdrucken, că nu e printat. E imprimat, e în relief, e bedrucken. Și dacă faci, de exemplu, cum se face în România, pe o cană, faci o imagine cu o poză de asta, de exemplu. Da, da, da. E bedrucken? Aia e bedrucken, genau. Da. Da? Bedrucken. Iar beeindrucken înseamnă a impresiona. Da. Și să notez pe un cartonaș din ăla de acolo expresia Ich bin beeindruckt. Ce înseamnă Ich bin beeindruckt? Eu sunt impresionat. Exact. Eu sunt impresionat. Ich bin beeindruckt. Sau ich war beeindruckt von, eu am fost impresionat de nu știu ce, de ce am văzut. Da. Die Wiese. Ja? Nu, die Aussicht. Exact. Ich bin beeindruckt. Eu sunt impresionat. Sau ich habe den Eindruck. Ich habe den Eindruck. Ce înseamnă ich habe den Eindruck? Eu am... Ein, im... Presia. Ich habe den Eindruck. Mhm, Eindruck. Eindruck. Aici Eindruck este substantiv. Aha. Uh-huh. Ich habe den Eindruck. Eu am impresia, da? Da, da, da. Sau dacă spun man hat den Eindruck. Ce înseamnă man hat den Eindruck? O lume are impresia. Exact, în sensul de există părerea. În general, pare că. Da, da. Man hat den Eindruck, dass die Stadt kleiner ist. Există impresia că orașul e mic. Sau e mai mic. Da. Impersonal, așa, toată lumea crede, da? Man hat den Eindruck. Din contră, Ausdruck înseamnă expresie. Expresie. Exact. Expresie și în sensul de vorbire. Dacă spun, das ist ein schwerer Ausdruck, ce înseamnă? Sau ein schwieriger. Asta este o expresie dificilă. Exact, asta e o expresie grea. E o expresie dificilă, grea. Expresie, Ausdruck, impresie, Eindruck. Și beeindrucken înseamnă a impresiona. Impresiona. Da? Ich bin beeindruckt. Eu sunt impresionat. Da? Și toate pleacă de la rădăcina drucken, care înseamnă a presa. Drucken. Da? Da. Și druckerei, ce înseamnă? Tipografie. Tipografie. Și ich drucke dir die Daumen, ce înseamnă? Îți țin pumnii. Îți țin pumnii. Exact. Good. Din aceeași categorie, cum spui, fără grabă? Grabă se spune eilă, eilă. Eilă. Dacă spun keine eilă. Fără grabă, adică încet, keine eilă, nu te grăbi. Da. Da? Eilă. Eilen înseamnă a grăbi. Da? Grăbi? Iar sich beeilen, a se grăbi. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Probabil că pe ăsta l-ai mai auzit. Da, da. Ich beeile mich. Eu mă grăbesc. Că e clar cine, eu. De-aia zic, ich beile. Da. Da? Dacă aș fi spus, de exemplu, domnișoara, fetița se grăbea la școală, cum spun? Das Mädchen beeilt sich zur Schule. Mm-hmm. Zur Schule. Sau se grăbea. Das Mädchen beeilte mm-hmm. sich zur Schule. Mm-hmm. Dar pot să spun și das Mädchen eilte zur Schule. Adică zorea spre școală. Da. Înțelegi? Da. Dacă spun beeilen, trebuie să spui beeilen zich, ich beeile mich. Du musst dich beeilen. Trebuie să te grăbești. Și du eile zich, du eile. Eilest. Du eiles. Și atât. Da, tu zorești, tu grăbești, poți să grăbești altceva. Tu poți să grăbești situația. Sau să, da. Tu poți să grăbești procesul. Și atunci este island, nu este beeilen. Înțelegi? Da, am înțeles. De exemplu, exista mai devreme Eilbrief. Eilbrief. Ce poate să însemne Eilbrief? Scrisoare recomandată? Nu știu dacă recomand, însemna expres, aia care ajungea a doua zi. A, da, e altceva. Recomandată mi se pare că e aia pe care trebuie să semnezi. Da. Aia însemna Eil. Dar beeilen. Ich muss mich beeilen. Trebuie să mă grăbesc. Good. Din aceeași categorie avem și befragen. Befragen? Mhm. Dacă spun, cum zic, judecătorul l-a întrebat pe martor. Apar, n-am nici de judecător, nici de martor. Judecător? Trebuie să-l asociezi cu, cum se spune, dreapta. Rechts. Foarte bine. Și tu ai dreptate? Du hast rechts. Du hast rechts. Dreptate. Da? Deci, da. Judecătorul ăla care are treabă cu dreptatea. Judecătorul este da. Richter. Richter. Richter. Da. Și martor? Martor se spune Zeugen. Zeugen. Martor. Deci dacă spun judecătorul întreabă pe martor. Der Richter fragt. Mhm. Zeugen. Zeugen, Zeugen. Zeugen, scuze. Den Zeugen. Richter Zeugen. Noch einmal? Der Richter mhm. fragt. Den Zeugen. Exact. Der Richter fragt den Zeugen. Judecătorul întreabă pe martor. Dar în situația asta, când e clar pe cine întreabă, poți să spui befragt. Adică care pe cine întreba? Da, adică e clar dacă îți spuneam judecătorul întreabă cât e ceasul, nu puteam să spun befragen, că nu era clar pe cine întreabă. Da. Dar când ai pe cine, exact la cine te adresezi, este exact opusul lui beantworten. Când ai cuvântul la care răspunzi, la o întrebare sau la o scrisoare, ai beantworten. Când ai exact pe cine îl întrebi, eu îl întreb pe el. Poți spui befragen. Da, am înțeles. Acum, în vorbirea curentă nu e așa relevant. Fragen e de ajuns. Dar, repet, e mai degrabă din partea cealaltă. În caz că auzi cuvântul befragen, să știi că tot asta înseamnă. Că e tot fragen, da? Pentru că cu B-ul ăsta e destul de complicată situația. Unele cuvinte care au B în față înseamnă aproximativ același lucru. Befragen, beantworten. Dar altele nu prea. cum era Bezițăn și Zițăn. Sau Bezuhăn și Zuhăn. Sau Be... ce mai era? Beverbăn și Verbăn. Da. Nu știu, din păcate, nicio altă variantă decât să le folosești în propoziții și să te obișnuiești cu ele. Da, da, da. Da, dar ideea să faci tot felul de corelații, de legături între ele, mai mult sau mai puțin evidente, prin care să ți le asociezi tu în cap. Eu așa le asociez cel mai bine, cu niște întrebări. Eu țin minte că judecătorul întreabă pe martor. Și atunci știu cam în ce context se folosește befragen. Înțelegi? Der Richter befragt den Zeugen. Den Zeugen, genau. Judecătorul întreabă. Befragt. Practic, B-ul ăsta poate să apară în fața oricărui verb din limba, sau aproape oricărui verb din limba germană, atâta timp cât este un obiect direct căruia se adresează. Pe cine întreabă? Cui îi răspunde? Pe cine grăbește? Înțelegi? Da. Trebuie să fie un obiect acolo. De exemplu, nu o să vezi niciodată B-ul ăsta în fața lui Laufen. Da. Nu există, că nu merg pe cineva, adică merg... Știi? Asta se cheamă verbe intransitive. A alerga, a fugi, a merge, astea, a veni. Da? Bekommen, dar bekommen nu este. Da, bekommen, bekommen înseamnă, da, aici a primit, da, adică aici a veni la tine obiectul ăla. E alt sens. Ich bekomme ein Baby. Eu capăt un copil, primesc un copil. Adică vine la mine. Da. Dar el vine. Există obiectul pe care îl primesc. Înțelegi? Înțeles. Common, bekommen. De acolo vine. Bekommen. Și geben, begeben. Ce înseamnă begabt? Begabt. Talentat. Exact. Talentat. Bravo. Deci ai un dat. Ai ceva care îți este dat. Un talent, un har, un ceva. Begabt și bekannt. Și bekannt. Cunoscut. E ceva care e cunoscut. Da. Că vine de la canon. Canon, bekennen. Das ist bekannt. Acesta este cunoscut. Dar trebuie să spui ce este cunoscut. Das ist mir bekannt. Asta mi-e cunoscut. Cunoscut, da. Gut. Fragen? Ich habe keine Fragen. Keine Fragen. Gut. Dann machen wir weiter Übungen. Ja. Mit voller Begeisterung. Was ist mit mit voller Begeisterung? Was ist Begeisterung? Enthusiasmat. Mhm. Cu și voller. Mă gândesc că mai mult entuziasm? Nu, chiar am spus mit, voller, begeisterung. Was ist voll? Plin. Cu tot. Și de ce am spus voller? Păi der, begeister. Nu? Nu. A, cu mai mult entuziasm. Nu? E voll. Mit, voller, begeisterung. Ceredativul, mit. Și begeisterung, terminul se ung, e feminin. Feminin, die begeisterung. Și atunci este mit voller. R-ul ăla vine de la mit der begeisterung. Da. Da? Mit voller begeisterung înseamnă cu tot entuziasmul. E clar acum? Acum da. Gut. Gut. Dann hören wir uns am Mittwoch. Mittwoch. Und dann könntest du am Donnerstag? Donnerstag, ich konnte nicht. Kannst du nicht. Ja gut, dann, weil am Freitag bin ich weg. Ja. Mhm. Machen wir nächste Woche dann wieder. Montag. Ja. Okay? Okay. Okay. Gut, dann am bis Mittwoch. Mittwoch. Okay. Gut. Yo, tschüss.